Middernacht, vrijdag 6 augustus, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Italië wordt de zogenoemde groene pas ook verplicht voor leraren. Die moeten kunnen aantonen dat ze minstens 1 coronaprik hebben gehad, of genezen zijn van corona of negatief zijn getest. Leraren hoeven zich niet verplicht te vaccineren, maar wie niet is geprikt en langer dan 5 dagen ziek thuis zit, wordt niet doorbetaald. De groene pas in Italië geldt vanaf deze vrijdag en is ook verplicht voor bezoekers van binnenlocaties, zoals zwembaden en restaurants. Er lijkt een oplossing te zijn voor 3 binnenvaartschepen die sinds vorige week stilliggen met een giftige lading graan. Ze liggen aan de kade in Zwolle, Utrecht en Veghel, nadat aan boord een veel te hoge concentratie van het gas fosfine werd ontdekt. De schepen kunnen nu naar een kunstmatig eiland in het Ketelmeer varen. Daar kan de lading worden overgezet, waardoor het gas vervliegt. Het is nog niet zeker of het op die manier gaat gebeuren, onder meer omdat de schippers een vergoeding willen voor de gang van zaken. De jongen van 17 die in mei in Den Haag werd doodgestoken is mogelijk om het leven gebracht uit wraak voor een steekpartij eerder die avond. Bij dat incident raakte een jongen van 14 zwaar gewond. Volgens het Openbaar Ministerie lijkt een ruzie tussen rivaliserende drillrapgroepen de aanleiding te zijn voor het geweld. In totaal zijn 11 verdachten aangehouden, onder wie familieleden van de 14-jarige jongen. Feyenoord heeft in de 3e voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen Luzern gewonnen. In Zwitserland werd het 3-0 voor de Rotterdammers. Volgende week is de return. Eerder op de avond speelde Vitesse thuis met 2-2 gelijk tegen het Ierse Dundalk. De gelijkmaker viel pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Volgende week is de return in Ierland. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag wisselen bewolkt en opnieuw buien. Lokaal mogelijk met onweer. Het kan stevig waaien en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ooit wilde mijn gast van vannacht danser worden. Dansen doet hij nog steeds, maar het werd beeldhouden. Standbeelden maakt hij. Dingen die bij uitstek niet bewegen. Al lijkt het soms alsof zijn beelden dansen. Art Zuid is een wandelroute door Amsterdam-Zuid. En daar toont hij, Nelson Carrillo heb ik het over, 2 beelden. Nelson Carrillo, opgegroeid onder de rook van de Shell-raffinaderij in Curaçao. Als jongetje kwam hij naar Amsterdam. Amsterdammers zullen zijn werk wel kennen, want er staat een belangrijk beeld in het Vondelpark. Er staat er ook er eentje in het Westerpark. Bijvoorbeeld, maar zijn werken staan ook in alle hoeken van de wereld. Recent is hij hard aan het werk. Nieuwe projecten in Italië, in Londen, in Slowakije. Veel om over te praten. Kortom, Nelson Carrillo, geboren in 1953. Er is inmiddels ook een boek over hem verschenen. En vorig jaar een film over hem gemaakt. Nelson, welkom. Prachtig. Leuk dat je bent gekomen. Ja, bedankt. Prachtig, ja. Vertel eens over die rook van de Shell. Ik heb daar horrorverhalen over gehoord. Over mensen die daaronder moesten opgroeien. Ja, wij waren. Ik ben geboren in de Javastraat. Het is eigenlijk een wijk. Tommy noemen ze dat. Onder de rook van de Shell. En we zijn natuurlijk verhuisd op een gegeven moment. Omdat ik ziek werd. Ik kwam in het ziekenhuis terecht door de rook. Hè. Het is Curaçao is natuurlijk. We hebben de Noordoostpassage. Het wind altijd vanuit dezelfde kant woei. De wind waait over het eiland. Altijd, altijd één richting. Dus elke dag kwam de rook van de Shell langs. En daar werden mensen ziek van, kanker. En we zijn verhuisd daardoor. We zijn ergens anders gaan wonen. Want jij werd ook ziek. Wat had je? Nou, ik was klein toen de tijd. Ik weet nog dat ik ziekenhuis terecht ben gekomen. Maar ik weet dat de dokter toen zei dat we moesten verhuizen. Maak dat je wegkomt, zei hij eigenlijk. Ja, maak dat je wegkomt, ja. Ja. Dat is misschien wel een heel verstandig advies geweest van die dokter. Ja, sowieso. Ik bedoel, als je, het is nu, ik bedoel, het valt nu mee. Rook met Shell op Curaçao, maar toen de tijd was constante stank waar je onder woonde. Ik moet er trouwens bij zeggen dat aan de andere kant de Nederlandse wijk, de Emmastad, Julianendorp. Uit de wind. Uit de wind. Dus was duidelijk wie de baas was. Ja. Toch was het ook de economie van het eiland. in die jaren? Ja, ik bedoel, mijn ouders, mijn moeder is gekomen uit Antigua. Je had natuurlijk de Shell, maar je hebt natuurlijk heel veel bedrijven die verbinding hadden met de Shell. Dus dat is natuurlijk gigantische economische groei. En dat trok natuurlijk heel veel migranten aan. Dus mijn vader kwam uit Suriname. En die werd administratief medewerker bij de Shell. Mijn moeder was meer in de zuster, ziekenhuis. En ze hebben elkaar ontmoet op Curaçao. En zo is mijn verhaal begonnen. Wat weet je nog van je jonge jaren op dat eiland? Verder, wat voor herinneringen springen naar boven? Voor mij prachtige jaren. Ik ben natuurlijk, toen ik 11 was, zijn we naar Nederland gekomen. Maar het was goed, het waren goede jaren. We hadden het goed ook, hè? Geen armoe. Onze ouders hebben voor het gezin altijd goed gezorgd. Dus ik heb geen klagen. Wat deed je? Waar speelde je? Waar ging je uit? Nou, in feite op Curaçao is het zo, is altijd, hè. Je was nooit in huis. Ouders zeggen ze, ga de straat op. Dus je was heel creatief. Je maakte voor alles. Je had geen speelgoed. Dus dat alles, maakte je zelf? Ja, alles maakte je zelf. Waar maakte je dat dan van? Hout, voor alles, spijker. En, je deed maar wat. Gitaar maken met één snaar. En het was een tijd van alles zelf creëren. Dat is zo prachtig. Dus eigenlijk heb je altijd al dingen gemaakt? Ja, is altijd al. Maar het is gewoon normaal ik kan het nou niet vergelijken met hier in Nederland. Als je iets wilt, dat je naar de winkel gaat om iets te kopen. Of dat je bij je ouders gaat zeuren net zolang dat ze zwichten en het voor je kopen. We kregen niks hoor, we kregen niks. We moesten alles zelf maken. Zeuren had geen zin, je moest het zelf maken. Ja, je moest het zelf maken, ja. Wel prachtig. Wat weet je nog van je aankomst in Nederland? We kwamen natuurlijk aan op Schiphol. Het was 's avonds, het was koud. Welke maand was het? Het was geloof ik in, als goed begreep, in februari, maart kwamen we aan. Het was koud, natuurlijk de trap af. Hè. Er was toen tunnels waren er niet. Dus je moest met de trap af en door de kou lopen en hier naartoe komen. En we werden opgevangen door kennissen. En daarna, na zeg maar 9 maanden, had mijn vader een huis gekocht. Prachtig huis. Ik moet zeggen, het is ongelooflijk, hè? Voor 1964. Een huis met toilet, badkamer met badkuip. Centraal verwarming in die tijd. Dat is echt luxe, van alle gemakken voorzien. Ja. Pas op latere leeftijd kom ik erachter dat het. Want mijn atelier is nu in de Jordaan. Als je nu kijkt wat er toen de tijd hoe men woonde in de Jordaan, het was echt slecht. Hè? Dat was toen een arme volkswijk. En tegenwoordig is het het chiekste deel van de stad, zo'n beetje. Jawel, maar ik ben in de Jordaan gekomen in 1983. En het was toch ook dat. Dat was echt heel gehoorig. Het was niet fijn. Maar daarom zijn ook veel Jordanezen vertrokken uit de wijk. Ja, naar Almere of naar andere. Purmerend. Ja, Purmerend. Om een tuin te hebben. Dus pas toen begreep ik dat hoe dan ook. Ik weet nog God niet hoe mijn vader het heeft gedaan. Maar toch, mijn ouders heel goed hebben gedaan. De deuren van jouw atelier staan meestal open als het weer het toelaat. Nou, ook in het kou kan iedereen. Iedereen weet wel waar Nelson te vinden is, waar de oor te vinden is. Hè? Dus men komt wel vaak aan de deur. Ik heb iets. Een manier van werken, of niet een manier van verbinden. Waarbij ik uitga dat iedereen die aan de deur komt, dat ik ook open doe. Mijn moeder zei altijd: je weet nooit wanneer een engel binnenkomt. Heel veel van mijn opdrachten zijn gewoon via de deur binnengekomen. Mensen die bij je aankloppen en zeggen: ik heb een idee of ik wil iets. Ik ben nu met een gigantisch project bezig in Italië. Voor 3 monumentale beelden in Zuid-Calabria. Het is een Italiaanse activiste die gewoon binnenkwam lopen. En mij vroeg op geen blik van Nelson, ik heb een droom. Ik werk met migranten. En er was ook iemand vermoord in San Ferdinando. Sumaila Sacco. En ze was boos. En juist wat mij zo raakte, het was zo zuiver wat ze zei. Dat daar een jong meisje was die zo geraakt was door de dood van een migrant. Het had me keihard geraakt in de zin van, ik heb ook de Kerwin monument gemaakt. Voor Duinmeijer. Voor Kerwin Duinmeijer. Dus Vondelpark. Dus al die processen ken ik wel, hè? Processen waar je doorheen komt. En ik heb gewoon gezegd, ja, oké, ik doe mee. We zijn bij nul begonnen, hè? Nul. Geen plan, niks. En nu is het zover dat we nu al de tweede beeld, monumentaal beeld gaan onthullen in november. Dit is een monument voor Sumaila Sacco. Het staat nu bij Amsterdam Zuid. Het is nu een deel van die beeldenroute daar. Ja, het is nu deel van de regio. En volgend jaar wordt een beeld onthuld in Riace Camini. En dat komt bij een haven. Waar het eigenlijk de vluchtelingen verwelkomt. Opdat wij ten alle tijden de schoonheid in elkaar zien. En dat beeld staat eigenlijk in het Westerpark. Draag ze verder. Is toen de tijd 1989 had ik het gemaakt voor het Westerparkbuurt. Waar er heel veel spanning waren. Er kwamen heel veel Noord-Afrikanen daar wonen. En toen vroeg mij, met mij, naar aanleiding natuurlijk van mijn Kerwin-monument in het Vondelpark, of ik een monument kon ontwerpen die toch die verbinding zocht tussen diverse culturen. Het gaat eigenlijk over, ik zal even de tekst, als ik het nog een beetje herinner. Laat ons erbij stilstaan dat ieder mens waar hij of zij ook vandaan komt en naartoe gaat, zijn culturele rijkdom meedraagt, opdat wij ten alle tijden de schoonheid ervan kunnen ervaren. Kortom, de migranten komen ook brengen. Die komen heus niet alleen maar halen. Ja, ik denk, er bestaat geen migrantenprobleem. Er bestaat een probleem van hoe wij naar migranten kijken. Migratie is een godsrecht, natuurrecht en een mensenrecht. Het is altijd migratie geweest. Het is een natuurrecht geweest. Alleen wij hebben daar een probleem van gemaakt. En dat is een ideologie waarvan, ik noem het ideologie van hebzucht. Dat je een muur zet om je rijkdom, omdat je bang bent dat iemand het komt halen. Dat is altijd zo geweest. Jouw werk, je noemt het monument voor Duinmeijer. Dat was in 1983. Ja. Een jongen die werd vermoord omwille van zijn huidskleur. Ja. Er is later een film gemaakt die ook de andere kant belicht van wat de dader dreef en wat voor achtergrond die had. Maar het was een zaak die destijds iedereen choqueerde. De gemeente Amsterdam besloot, er moet een monument komen. Het verhaal is anders, hoor. Het verhaal is anders. De gemeente Amsterdam besloot niet dat er een monument moest komen. Wie besloot dat? Antilliaanse studenten. Antilliaanse studenten die toen der tijd de revolutie hebben meegemaakt op Curaçao. Dat de halve stad werd afgebrand. Dat de zwarte arbeiders eisten hun gelijkheid. Er waren een gigantisch grote groep toen der tijd in Amsterdam van Antilliaanse studenten. En toen Kerwin werd vermoord, zij waren degene die naar de gemeente gingen en de confrontatie opzochten. Zij wilden een monument hebben. De gemeente was er tegen. Die wilde dat niet aanvankelijk? Er bestond geen racisme in Amsterdam. Er bestond echt geen racisme, zeiden ze. Het punt was dat ik in juni 84 kreeg te horen dat er in augustus 84 een beeld moest worden onthuld. Anders ging het niet door. 2 maanden. In een van de meest belangrijke parken van Amsterdam. Eigenlijk is het een opdracht waar je als kunstenaar een jaar of langer aan moet werken. Maar ik kreeg daar 2 maanden voor. Dus 1 maand ging voor de bronschieter. En ik moest in 1 maand het beeld maken. Dus je moest ook bedenken, welk beeld kan ik tegenover zo'n gebeurtenis stellen? Ja. Het gekke is, als je het beeld ziet, want ik had aanvankelijk helemaal niet door dat het daarover ging toen ik het voor het eerst zag. Nee. Het is een heel opwekkend beeld. Het is een heel positief beeld. Het is een heel krachtig beeld. Ja, het is een heel krachtig beeld. Het is niet een beeld dat gaat over slachtofferschap, afschuw, dat soort dingen. Ja. Ik heb nooit geloofd in slachtofferschap. Ik geloof wel het verhaal van slachtofferschap, maar dat je daar kracht uit moet halen. In eerste instantie was de opdracht, ook vanuit de Antilliaanse groep, Nelson, kan je een beeld maken over Kerwin. Dat Kerwin zou daar neerzetten. Ik zei, nee, laten we het alsjeblieft niet doen. Ik moest een heel korte periode, moest ik gigantisch, belangrijke beslissingen nemen. Laten we dat alsjeblieft niet doen. Want anders, dat houdt een keer op, na 20, 30 jaar, als het verhaal verdwenen is. Dat niemand dat weet, dan zal het alleen maar een beeld worden van een jongen van 14. Kerwin komt uit Curaçao en ik vond het heel belangrijk het Antilliaans verhaal te vertellen. Maar Barranca is moeder rots, dat is eigenlijk moeder Curaçao. In feite, universeel gezien, is moeder aarde. Maar wij noemen het moeder rots. Hè? De kracht van het beeld zit niet in de vorm, is in de niet-vorm. De gaten die in het beeld zitten. Daar zit een gigantische kracht in. Het is verbonden met de omgeving. Want het is een vrouw, het is een moeder. Het is een moeder. Is het ook jouw moeder? Het mooie was dat. Kan je het ook in de film zien? Dat toen. Hawk Newsom, een van de leiders van Black Lives Matter, in de park kwam, uitriep van: ik zie mijn moeder. Hij zag zijn moeder erin. Hij zag zijn moeder erin. Het is zo belangrijk dat je dat kan zien. Het is de bron van alles. De bron waaruit we komen. Daarvoor heb ik ook die keuze gemaakt. Je zegt een aantal dingen die ik allemaal interessant vind. Eén ervan gaat over verbinden. Ja. Jouw rol als beeldhouwer is het zoeken van verbinding tussen mensen, tussen belangen, tussen ideeën. Is dat altijd je rol geweest? Ben je altijd de verbinder geweest? Ook thuis in het gezin bijvoorbeeld, als er ruzie was, was jij dan degene die ging onderhandelen? Ja, altijd wel zo. Ik bedoel, ik ben de middelste van de kinderen. Ik geloof dat het altijd de verbinder is geweest tussen de jongeren en de ouderen. Maar het klinkt heel raar. Het is een gigantische kracht die je hebt. Ik bedoel, wat ik nu aan het meemaken ben, dat ik natuurlijk met het hele project bezig ben in Italië, in Calabria, waar niemand zat te wachten op op beelden met een zwarte esthetiek daar. In de openbare ruimte. En ik had gedacht dat dat heel moeilijk zou zijn. Maar als je mensen kan aanspreken op dat ene plek, de leegte achter de ziel, dan denk ik dat 90% van de mensen omgaan. En dat hebben we ook gemerkt. We zijn nu bezig met het tweede beeld die daarin staat. Dus het is net als met Duinmeijer. Die mensen zitten eigenlijk helemaal niet te wachten op een beeld. Want die denken, ja, er is hier iets naars gebeurd. Moet dat zoveel nadruk krijgen? Ja. Er is een activist vermoord. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En dan spreek je mensen aan op hun menselijkheid. En wat is dan de leegte achter de ziel? Wat bedoel je daarmee? Nou, de leegte achter de ziel is eigenlijk het is eigenlijk altijd een plek geweest waar ik me beschermd voelde. Er zijn een paar momenten geweest in mijn jeugd waarbij ik mezelf moest heruitvinden. Heruitvinden, ja. Ik bedoel, 15-jarig, je gaat uit. Waar ga je naartoe natuurlijk, waar zwart muziek gespeeld wordt? En je mag niet naar binnen komen terwijl daar binnen zwart muziek wordt gespeeld. Hè? Dat was in Amsterdam, dan stond je aan de deur en zeiden ze, ja, hoeven we hier niet. Ja, nee. Terwijl er binnen zwart muziek werd gespeeld. Dat betekent dat ze je muziek stelen, maar dat jij daar zelf niet daar mocht komen. Op een gegeven moment begreep ik heel snel. Ik bedoel, het is ook een plek waar je niet mag huilen. Het is ook een plek waar je sterk moet zijn. Het heeft ook geen zin. Je ging gewoon naar huis en je gaf het een plek. En dat noem ik het plek achter de ziel. Dat noem ik de leegte achter de ziel. En op een gegeven moment ontdekte ik ook dat mijn moeder zong altijd thuis spirituals. Als je puur kijk naar een koor, een gospelkoor, zie je dat alles aanwezig is. De lichaam, het klappen, het stampen, het muziek, extase. En dan plotseling komt er een moment, dat God doorheen komt. En dat is een plek waar niemand iets van je kan afnemen. Niemand kan je iets vanaf nemen. Dus dat is eigenlijk de plek waar je, je kracht in jezelf bewaart. Ja. Dus als een portier zegt, we draaien muziek van mensen die heel erg op jou lijken. En we vinden het allemaal prachtig en we dansen erop. Maar we willen jou er niet bij hebben. Ja. Want James Brown is nu van ons. Ja. Dan vernedert iemand je. Nou, iemand doet je pijn. Maar er is een plek waar hij je geen pijn kan doen. Een plek waar hij niet kan bijkomen. Daar kan hij niet komen. Hij begrijpt het hele soul niet, waar soul over gaat. Hij begrijpt niet... Dat is waar die muziek ook vandaan komt, die innerlijke kracht. Ja, hij begrijpt de spirituals niet. Hij begrijpt de blues niet. Hij begrijpt die gigantische creatieve kracht... dat in het Afro-Amerikaanse cultuur zit. En ook het Caribisch gebied, wat uit West-Afrika voor Afrika komt. Dat begrijpen ze niet. Er is een kracht waar je niet bij kan komen. Nee. Want ze hebben in de geschiedenis mensen hun taal afgenomen, hun cultuur, ja. Hun familie, hun waardigheid, alles. Ja. En daar is een fantastische cultuur uit voortgekomen. Maar dat ging voor een deel ook over het je niet laten raken. Ja. Het in jezelf vinden van je. Ja. Van je ja. Daarom heet het ook soul. Ja. Daarom is het ook soul. Dat wordt natuurlijk, er zijn liederen die heel diep gaan, hè? Maar die worden gezongen. Hè? Waarbij er ook geen traan gelaten wordt. Ik bedoel, er is een plek waar binnen het, hoe ik het zie, binnen het grote concept van misdaad tegen de mensheid, waar voor mij het kolonialisme voor staat. Binnen dat denken kan men nooit op die plek komen. Het denken is niet zuiver genoeg om op zo'n plek te komen. Om je daar echt te raken. Is dat ook waarom je niet gelooft in slachtofferschap? Want het is wel interessant, omdat het een soort bijvangst is van bijvoorbeeld Black Lives Matter. Dat als je elke keer beelden ziet van donkere mensen met iemand in hun nek, die onderop liggen, dan is het elke keer ook een benadrukking van slachtofferschap, van zwakte. Ja, maar ik ondergeschiktheid. Aan de ene kant begrijp ik het wel. Ik bedoel, hier in Nederland komt gauw de discussie van, ras bestaat er niet. Luister, laten we allemaal, snap het wel. We zijn allemaal goed. Je moet kijken hoe we verder gaan. Maar men vergeet. Eén ding wat men niet weet, dat de kleur een prooi kan zijn. De Soumaïla Sako is neergeschoten op een afstand van 100 meter. Want zij kwam in opstand tegen de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten die die gewoon zwaar werk daar moesten doen. Ja. Ja. En zij dacht, ik ga het organiseren, dat we gaan strijden voor betere omstandigheden. Ja, hij was activist. En een van de bewakers die pakte een pistool. En die schiet hem neer op 100 meter. Dat betekent dat het om de kleur ging. De kleur is een prooi. Als men niet begrijpt dat de kleur een prooi is, dat heeft Angela Davis gezegd. Mensen begrijpen niet dat de kleur een prooi is. Als ik ergens aankom, dat men daar een zwarte ziet, dan ben je direct prooi. Dus in feite kom je in een situatie dat je nooit je zwakheid laat zien. Binnen een groep mensen, als jij de zwakste bent, word je gepakt. Dus overal waar ik ben, ben ik een van de sterkste. Snap je? Dat begrijpt men niet. Als je die positie niet begrijpt, dat elke keer als je grens overgaat, dat je weet dat de ogen op jou gericht zijn. Je bent een prooi op dat moment. Er is gevaar. De zwakste schakel in de groep. Zolang je dat niet kan begrijpen, kan je niet praten over, laten we dat doen. We zien geen kleur. Je ziet de kleuren. Maar het is toch een probleem dat je die kracht wil laten zien waar jij het over hebt. Die leegte achter de ziel waar je niet te raken bent. Ja. Liever dan zoveel beelden die gemaakt worden van het slachtoffer of van iemand met een ketting om zijn enkel of wat dan ook. Nou, wat ik niet begrijp, hoor. Of het is niet te begrijpen. Ik bedoel, onze cultuur, onze zeg maar, emoties die worden geuit in muziek, in dans, in alles. Dus het is heel, ik noem het vierdimensionaal. Hè? Zet een gospelcore of spiritual score ten opzichte van een Nederlandse koor, dan zie je het gigantisch verschil. In dimensie. Ons lopen, ons uiting is allemaal vierdimensionaal. Maar toch zijn er heel weinig zwarte beeldhouwers. Er zijn heel veel zwarte schilders. Waarom zeg ik dat? Er is nooit een discussie geweest hoe wij als in de openbare ruimte zwarte beeldhouwers zich uitdrukken. als ik in de geschiedenis van na de slavernij zijn honderden beelden verschenen met gebroken kettingen. Men beseft niet dat dat een cliché is. Er is een wereld geweest voor die kettingen. Ik wil me niet identificeren met die kettingen. Het is een deel, een klein stuk in mijn leven geweest. Ik ben geen slachtoffer. Ik ben niet geboren vanuit slachtofferschap. Er is een langere geschiedenis die jou kenmerkt en velen met jou van voorouders die geen kettingen om hebben gehad. Dus in de film is het zo dat op geen blik aan de kust staat van Riatje. Dat ik vraag waar is Afrika? Afrika is voor mij dat deel, de leegte achter de ziel. Dat deel wat ik... De bron van kracht. Ja, de bron van kracht. Wat zie je terug in alle muziek, in alle creatie, in alles wat je aan emoties ziet. In Amerikaanse cultuur, wat nu op televisie en iedereen naaapt. Daar komt het vandaan. Die kracht komt daar vandaan. Dat is iets ongelooflijks, dat mensen totaal zijn losgerukt van hun cultuur, hun familie, hun omgeving. En dat er in zo'n relatief korte tijd zo'n enorm krachtige cultuur uit voort is gekomen. Ja, omdat men en ook hoe men dat brengt. Hè, dat we een deel van onze historie hebben verloren. We hebben niks verloren. In elke dans, in elke beweging is alles aanwezig. In ons lopen, in alles, in de zang, alles is daar aanwezig. Als je de volheid ziet van jezelf, dan is er niks verloren geweest. Dus een heel andere manier van denken hoe je naar jezelf kijkt en hoe je... wat voor omgeving je om je heen wil scheppen. Dus die kettingen waren dan een korte fase eigenlijk? Ja, maar waarom zijn er zoveel beelden met kettingen? Je zou je toch moeten afvragen waarom... ik weet niet wanneer, 10 jaar, 15 jaar geleden... toch weer een beeld met kettingen komt. Het is omdat er nooit een discussie is geweest. Er zijn sowieso weinig beeldhouwers die in de openbare ruimte iets krachtigs kunnen neerzetten. Daar heb je wel een vakmanschap voor nodig. Maar er is nooit een discussie daarover geweest. Wat wonderlijk is, omdat er zoveel beelden omver worden getrokken rond het discours over postkolonialisme. Ja. Maar er is eigenlijk weinig nagedacht over wat er voor in de plaats zou moeten komen. Ja, en het is niet alleen dat. Ik bedoel, zorg in ieder geval als je een beeldhouwer neemt, dat die het kan. Het is een van de moeilijkste dingen, openbare beelden neerzetten. Dat ze nog na jaren bezield zijn. Of dat de ziel... Dat ze nog spreken. Ja, dat ze nog spreken. Dat niet lantaarnpalen horen. Ik noem het altijd op geen blik. Lopen mensen langs zonder dat ze dat voelen. Maar die discussie is er nooit geweest. Je noemt de gospel, de muziek die je moeder zong. Yeah. Ik heb een liedje dat voorkwam in een andere uitvoering. Want in jouw in die film over jou is het Claire McFadden die zingt. Yeah. De versie die wij hier hebben is Odetta. Mm-hmm. Toch ook een grootheid. En dat is echt zo'n bekend gospelnummer. Sometimes I feel like a motherless child. Oké. Okay. Sometimes I feel like a sometimes I feel like a motherless child alone from home alone. Like I'm almost done. Sometimes I Feel Like a Motherless Child, uitgevoerd door Odetta, een gospel traditional. Nelson Carrillo is hier aanwezig. Hij is beeldhouwer te Amsterdam en hij is hier vanwege de kunstroute op Zuid in Amsterdam-Zuid, waar twee beelden van hem te zien zijn. We hebben het gehad over opgroeien onder de dampen van de Shell en een wijze dokter die toen je ziek werd als jongetje zei: volgens mij is het tijd voor jullie om te vertrekken. Deze winden hier waaien altijd dezelfde kant op en ze zijn giftig. En zo kwam je aan met het vliegtuig begin jaren 60. De deur ging open, je moest nog van de trap af en een enorme kou die je nooit in je leven had gevoeld overviel je. Maar een mooi huis met een bad en met centrale verwarming die in het begin hoog heeft gestaan. Je zei dat je altijd een verbinder was thuis. Het middelste jongetje die altijd wel zorgde dat iedereen tot elkaar kwam, wat je nog steeds als functie van je kunst ziet. En we hebben het gehad over de ruimte achter de ziel, de plek waar niemand je kan raken, ook al word je gekwetst en vernederd. En dat is de ruimte waar je anderen graag op aan wil spreken. Wat zit er eigenlijk achter die ziel? Wat is die innerlijke ruimte? Wat is de kracht die je daar kunt vinden? Ja. Kunst is een manier om dat naar voren te brengen. Je houdt niet van beelden die mensen in zwakte afbeelden. Je houdt van beelden die hoop, kracht en positiviteit uitstralen. En dans, beweging. Want ooit wilde je danser worden. Je danst volgens mij ook nog steeds. Ja, ik doe nog steeds ik heb dan steeds optredens, vaak lezingen over mijn werk. En ik begin altijd vanuit de dans. Alles om ons heen dans. Vogels dansen, de wind dansen, de bladeren dansen, alles dansen. Alles wat beweegt dansen? Ja, omdat het heeft te maken met het spel tussen de vrouwelijke en de mannelijke energie. De balans zoeken in alles. En de geven en nemen. Het zit vaak terug in de manier hoe wij dat dansen. Hoe wij dansen, bijvoorbeeld als je een salsa neemt. Je danst met een vrouw, maar het is vraag en antwoord. Hè? Vrouwelijkheid en de mannelijkheid. En, hoe ga je daarmee om? Dat is het leven eigenlijk. Balanceren van het vrouwelijke energie en de mannelijke energie. En hoe kom je verder? En prachtig is dat. En sowieso, ik zeg altijd, elke beweging in de dans is een beeld. Als je het stilzet, als je het bevriest of als je het fotografeert, dan is het al een beeld. Dan is het een beeld. Ik moet meteen denken aan de danseressen van Degas, om maar een bekend beeld te noemen. Ja. En elke beeld is op podium, staat op het podium. En er zijn twee dingen. Ben je een danser op een podium, moet je het podium vullen door rond te gaan rennen? Of zit er een gigantische innerlijke kracht in jou dat je op één punt kan dansen, op één plek kan dansen en iedereen naar je kijkt? En daar gaat het om in het beeldhouwkunst. Je hebt een podium, maar je hebt maar één plek. Het is de ultieme dansbeweging bevroren. De en die beeldt alles uit. Daar gaat diep. Dan moet je diep kunnen gaan. Volgens mij werk je recent helemaal het schompus. Klopt dat? Sorry? Het schompus. Mark Rutte zou zeggen het snot voor de ogen. Je werkt hard. Ik lees veel opdrachten die je doet. Veel nieuw werk dat uitkomt. Ja, ik doe heel veel dingen. Sta je elke dag? 7 dagen per week. 7 dagen? Ja, 7 dagen per week. Het is zwaar werk. Het zware werk houdt me wel gegrond, hè? Het is heel belangrijk dat je niet te veel gaat zweven in het concept. En allemaal verhalen gaan verzinnen om je werkbaar naar boven te tillen. Dus het is echt heel lijfelijk. Daarom kan ik niet schilderen. Ik heb al een tijdje geschilderd, maar omdat er zit geen, voor mij geen tegenkracht in. Er zit geen. Dus als je vergelijkt schilderen met beeldhouwen. In het beeldhouwen is er is altijd de schaduwkant. Hè? Er is geen goede kant. Het zijn allemaal kanten. Dus hoe vaak dat ik van. Er is geen achterkant van het beeld dat niemand te zien krijgt. Nee. Maar je moet alles doorvorsen. Niet alleen de achterkant, de bovenkant, de onderkant. Alles moet je doorheen. Zoals het leven is. Er is geen. Ik zet een plant neer en ik schilder ze van deze kant omdat het dat de mooiste kant is. Nee, er is geen mooie kant. Allemaal kanten. Schaduwkant, lichtkant, alles. Moet je allemaal doorheen. En dat is het moeilijkste soms. Uren kan je aan de voorkant werken, ga je naar de achterkant kijken. Ja. Klopt het van geen kant. Ja, dus dat is eigenlijk het mooie ervan. En ja, het is echt. Je doet het gieten ook. Ja, voor een groot deel doe ik het gieten zelf. Dus ik maak zelf de mallen. Het uitstoken en ingieten hoef ik niet te doen. Ik ga hier in Amsterdam natuurlijk geen vuur. Nee, dat moet wel zo warm worden. Dan worden de muren ongerust. Ik heb het één keer gedaan. Dat was, zeg maar, ongeveer, wanneer was dat? In 87. Dat wij in het atelier dat wij het brons niet konden smelten. Kregen maar de temperatuur niet. En het duurde 8 uur voordat het. Voordat het ging smelten. En de bovenburen, ja, die zaten allemaal met een gezicht buiten het raam. Want ze konden er ook niet aan. Maar het waren wel Jordanezen en die belden de politie niet. Of de brandweer, dat belden ze niet. Want zoiets deed je niet in de Jordaan. Nou, je kan het doen. Alleen ze wijzen je erop. Maar het feit dat je het gedaan hebt, is niet dat ze de politie gaan bellen. Of dat de brandweer gaan bellen. Dat doen ze niet. Ze bellen de politie niet rond. Het was toen de tijd, hè, zeg maar. 3, 4, 85. Ik denk dat tegenwoordig iedereen wel gaat bellen, hoor. Ja, tegenwoordig gaan ze bellen. Tegenwoordig kan het niet. Dat moet je niet flikken. Maar Jordanezen waren een apart soort volk. Het was wel prachtig om daartussen te wonen. Je lost het onderling wel op. Dat ja, was je lost het altijd de gedachte. Dus ik heb veel van geleerd, hè. Het is nog steeds een buurt waar je elkaar helpt. En natuurlijk heb ik binnen de buurt, omdat ik zo'n open atelier heb waar iedereen maar kan binnenkomen. Dan weet men wel waar men een oor kan vinden. Daar gaat het eigenlijk om. Dus het is ook een ontmoetingsplek, jouw atelier? Het is altijd geweest. Ja. Ik heb heel veel georganiseerd samen met die regisseur Robin van Ervedorens. Hij is Kamba-speler. Die heeft bij mij gespeeld. Klassiek muziek. We hebben Afrikaans muziek gedanst. Ik heb ook op klassiek muziek gedanst. Voor alles gedaan in het atelier. Aan muziek en dans, lezingen, wat dan ook. Toneelstuk, Jan Klaassen, Katrijn. Precies zoals je moeder zei, van als iemand aanklopt. Alles was mogelijk. Er kan wel eens een engel staan. Ja, en het punt is, de buurt klaagde niet. Je moet je voorstellen dat er in mijn atelier djembe-spelers zijn, hè? Djembe. Oh, dat zou wel flink doordreunen. Ja, Jesus Christ. Niemand klaagde. Er ligt tegenover mij een foto van een groot beeld dat je hebt gemaakt. Ja. Dat heb je verkocht aan Melinda Gates, geloof ik. Nou, die hebben het overgekocht. Eigenlijk was het was de opdracht was van de Japijnenbroek. Het is een paard, een reusachtig paard. Ja, het is een reusachtig paard. Ik heb nog nooit in mijn leven. Ik ben wel goed klassiek geschoten, maar ik heb nog nooit. Paarden hebben me nooit in geïnteresseerd. Ik bedoel, ik heb natuurlijk een gigantisch breed palet. Mijn beelden gaan niet altijd over het racisme of over het zwart zijn. Ik heb een breed palet. En dan komt je hebt er meer thema's dan alleen ja, kleur. Ja, er zijn meer thema's. En natuurlijk, daar verdien je ook je geld mee. Dus alles wat binnenkomt aan opdrachten, ik zei nooit nee. Wat voor opdracht het ook is. Er is altijd een menselijke kant. Maar een paard is waar elke tekenaar op stuk loopt. Dus een beeldhouwer al helemaal, als het alle kanten van het paard moet belichten. Ja, en dat is echt moeilijk. Dat is het punt. Ik hoorde van iedereen dat het niet kon. En totdat ik begreep dat ik niet wist dat het niet kon. Waarom zou het niet kunnen? Er is een manier van op een gegeven moment begrijpen wat beeldhouwen is. Beeldhouwen is niet kijken naar de vorm en de vorm weergeven. Het is heel makkelijk. Beeldhouwen kijk je dwars door de vorm heen. Je kijkt naar het licht. Je kijkt waar het licht de vorm als eerste raakt. Dan zet je een vorm neer. En als je genoeg vorm neerzet waar het licht opvangt, op een gegeven moment krijg je het paard tevoorschijn. Binnen het spel van licht en donker. Nu begrijp ik waarom je wel eens hebt gezegd dat Rembrandt een voorbeeld van je is. Ja, die heeft ook gespeeld met vanwege het licht. Van licht en donker. Je volgt het licht en dan komt vanzelf. Schaduw krijg je altijd cadeau, hè? Je hoeft het schaduw niet te maken. Als je kijkt naar de beelden van Harry Moore, dan zijn de gaten echt gemaakt. Als je kijkt naar mijn beelden, die zijn ontstaan naar de zoektocht naar het vlak waar het licht opvangt. Dus de gaten worden ontstaan binnen het beeld. Ah, en dat betekent, als je door de natuur loopt ook, hè, hoe het licht valt op bladeren, hoe dat glinstert, hè, hoe de energie glinstert op het water, over het donker en het licht in. Als je dat kan zien binnen het beeld, dan hoef je niet te richten naar de vorm. Je richt je naar wat achter de vorm zit en dan komt het vanzelf tevoorschijn. Dus heel veel mensen zeiden, Nelson, apart, het is moeilijk. Dat wist ik niet. Hoe kan het moeilijk zijn? Het is gewoon een vorm. Ja. Ik vind ook zo mooi dat je Henry Moore noemt, omdat hij het grootste deel van zijn loopbaan werken voor de publieke ruimte maakte. Ja. En dan vaak voor echt wel moeilijke wijken, voor de projects in Chicago. Ja. En nu is het natuurlijk een legende. En dan staat het ineens op een grote tentoonstelling. Staan mensen in de rij en dan staat er overal niet aanraken, niet aanraken. En wordt het na afloop gepoetst. Ja. Terwijl, dat heeft dan jarenlang echt in gruwelijk ingewikkelde wijken gelegen. Ja. Waar iedereen er overheen liep en God weet wat. Ja, maar dat is eigenlijk wat het beeldhouwend is. Heel veel mensen die begrijpen is dat ik altijd steeds uitleggen het voelen. Ne? Het tasten. Het tasten is gigantisch belangrijk. Ik had in Ruigoord dat een vriend van mij een paard leek natuurlijk helemaal niet op een mooi paard, maar ik mocht het paard gebruiken. En als danser kan ik met mijn lichaam tegen paard aanvoelen. Ik voel de spier, ik voel alles. Ik kan met mijn handen voelen waar de kracht zit in het paard. En dus eigenlijk, in feite, je wordt het paard. En dan ga je naar je atelier. En daar ga je dansen, ik bedoel, bewegen. Je lichaamsbeweging. Dan komt alle vormen komen tevoorschijn. Ik wil iedereen zeggen dat de paard in het klassieke beeldhouwkunst is natuurlijk een van de moeilijkste onderwerpen, omdat er zoveel paarden zijn gemaakt. Wat kan je nog aan toevoegen? Welk paard is er nog niet gemaakt? Welke paard is nog niet gemaakt? Binnen een opdracht, het is een stoeterij waar er Olympische paarden werden getraind. Paarden voor en, dus er was weinig ruimte om tekeer te gaan. Maar het is echt, als je goed is, een prachtig paard geworden. Het is een prachtige beweging. Alles zit erin, beweging, paard, licht, donker, doorheen kijken, natuur eromheen, alles. Al die elementen, die zijn er. Al die elementen, ja. Wat een paard maakt. Paard is geen vorm binnen een ruimte. Paard is deel van de ruimte. We hadden het eerder over je moeder en over dat ze gospel zong en een paar wijsheden die ze jou heeft meegegeven. Ja, heel veel. Ik heb heel lang voor mijn moeder gezongen. Bij 20 jaar heeft mijn moeder bij me gewoond. Dus ook in de fysieke jaren heb ik voor haar gezorgd. Ja. Tot de laatste snik heb je voor haar gezorgd? Op een gegeven moment werd het te zwaar. Ging ze de laatste 3 jaren was in een verpleeghuis. Maar zij is zo belangrijk geweest. Zij is ook het model geweest voor het beeld in het Vondelpark. Heel snel moesten we werken. Wie ben ik op zo'n jonge leeftijd om een zwart model te halen? Iemand die ik niet kende en dan meer daarmee bezig was. Staat ze goed als model, duurt het te lang. Bij mijn moeder, ik kon er neerzetten en in mijn gang gaan. Dus zij heeft uren en uren voor jou daar gestaan? Ja, en we hebben buiten gewerkt. We hebben niet in het atelier gewerkt, omdat ik begreep al heel snel, omdat ik nooit een buitenbeeld heb gemerkt. Zou ik het in mijn atelier maken, dan zouden de muren meedoen met het werk. Dat zou ik kunnen zeggen, binnen de muur is het prachtig, maar als je buiten komt te staan, dan valt het allemaal weg. Dus we hebben toen de tijd bij de Oude Waterloopplein, we waren allemaal aan het afbreken. Dat was met muren eromheen een plek waar we konden werken. En dus mijn moeder zat gewoon, we hadden maar 2 maanden in de zomer. 1 maand zelf. Het was heet. Mijn moeder zat gewoon, stond daar gewoon in. Met engelen geduld stond ze daar voor jou. Ja. En ik had nog een andere model, mevrouw Holbam. Dat was een spirituele vrouw, een sjamaanse. Zij was ietsje breder dan mijn moeder, maar die had ik dan heel kort nodig. Ik was pas van de academie. Maar je zocht naar een beeld van kracht, ja. Van hoop, van positiviteit. Ja. Iets dat de weg zou kunnen leiden uit dat verschrikkelijke moment dat het was. Want er was een jongen van 14 vermoord. Ja. En dan is het wel mooi dat je moeder kiest. Dat je moeder kennelijk voor jou al die dingen belichaamde. Ja, ik bedoel, je hebt het lied Motherless Child. Ik bedoel, zeker binnen het matriarchale cultuur, zeg maar, Afrikaanse spiritualiteit, is er geen mannelijke god. Het is een vrouwelijke creatie. Dus de vrouw is een van de meest belangrijke energieën die er bestaan. Ik bedoel, je ziet het heel vaak ook bij Surinamers voordat ze iets drinken of eten. Het wordt eerst dank gedaan aan moeder aarde. Dat betekent het eerste intentie al dat je het drank op de aarde laat vallen. Daar ontstaat al een poort, een spirituele poort. Daar is een verbinding. Ik bedoel, een altaar is overal, als je maar verbindt. Dus je bent verbonden met de aarde, verbonden via de moederlijke lijn met voorouders? Je bent verbonden, op dat moment ben je verbonden met alles, omdat je de intentie hebt om te verbinden. Dus als ik ergens water op de grond gooi, dat is dan een soort altaar. Dat is altijd een opening naar het totale, naar alles wat er bestaat. Dus het is eigenlijk als een manier van proosten, maar dan giet je iets. Ja, hopen dat het niet al te dure wijn is. Ja, dus wat dan ook. Je geeft het eerst aan moeder aarde. Je erkent de grootheid in jou. Ja, daar gaat het om. Hoe is het? Ja, het is natuurlijk al een tijdje, maar dat je moeder er niet meer is. Ja, maar hoe ga je daarmee om? Nou, ik heb een prachtig portret ooit gemaakt van mijn moeder. Een buste staat aan de voorkant in mijn atelier. Ze is gewoon totaal aanwezig in mij. En ik begreep ook wel, hè, er was een moment dat je zegt, van, het is beter dat ze... Dat ze vertrek, omdat het lichaam... Het te zwak was geworden. Ja. Het moment, heel raar, hè? Ik was de laatste. Ik was erbij. Elk kind ging, toen het slecht ging, gingen we met z'n allen één nachtje slapen. En bij mij is ze vertrokken. Logisch, ik vond het niet raar. Ik heb er zo lang bij me gehad. Het vertrek was logisch dat ik daar aanwezig was. Niet slecht zeggen over mijn andere broers of zusje. Maar het ging heel diep. Het ging natuurlijk gigantisch diep. Ik heb ook toen... Dus je hebt haar vastgehouden toen ze stierf? Ja, ik heb nog tekeningen. Ik wil nog steeds een beeld maken van haar... van het moment dat ze gestorven is. Ik heb haar helemaal opgemeten, gezicht helemaal opgemeten met mijn handen. Ik had niks te doen en ze lag daar in bed. En toen dacht je, dit moet een beeld worden? Dit moet een beeld. Ik had ook klein was bij mij. Dus ik ben haar gaan beeldhouden op dat moment. Wat is dat voor gedachte, dat je denkt, dit moet een beeld worden? Waarom is dat? Het is iets dat je... Ik geloof zeker, hè? Ik heb mijn moeder zo vaak als model gebruikt. Zoals ik vertel over hoe je water plant op moeder aarde. Is het ook een deel van haar, een penning zelf, die ik bij me kan dragen. Is een poort tot het. Is een altaar voor mij. Is een verbinding. Een verbinding om te weten waar je vandaan komt, je voorouders. Maar dat zit zo diep in de Afrikaanse spiritualiteit. Je hoort heel weinig over Afrikaanse spiritualiteit in het hele spectrum van alle religies. Hindoeïsme, boeddhisme, judaïsme, katholiek of Spaans. Het gaat allemaal over. Maar jij hebt het gevoel dat je heel erg in die traditie staat. Dat jij behoort in de Afrikaanse traditie. Dat je daar nog direct mee verbonden bent. Nou, als Afrika is de plek is waar tijd begon, zijn we er allemaal aan verbonden. Als daar de mensheid uit komt. De mensheid schijnt daar ontstaan te zijn en daarna dan zijn we er allemaal gaan meanderen. Het punt wat ik al heel snel begrepen heb, wat ik de wereld kan nooit vooruit gaan als wij de Afrika in ons niet omarmen. Zolang er mensen zijn die dat stuk Afrika niet accepteren. dan zullen we nooit tot volledigheid komen. Dus deel van onszelf. En ik hoop, en het zal heel gauw gebeuren, het ziet er ook naar uit dat Afrika loskomt. Dat alle krachten, alle creatieve krachten de wereld ingaat. Ook de Afrikaanse spiritualiteit. Dat het eindelijk gaat floreren. Dat het eindelijk gaat floreren. De wereld gaat floreren als dat stuk in ons. Hè? Dat we niet willen kennen voor een groot deel. Ook mensen vanuit mijn achtergrond. Dat beeld dat jij maakte in Italië, dat ging over de migratie. Ja. Op die plek, dat zat in de film, zijn op een gegeven moment duizenden jaren oude bronzen beelden opgedoken. Die op de bodem van de zee lagen. Ja. En daar op een gekke manier ongeschonden aan de oppervlakte kwamen. Er zat nagenoeg geen algje op. Het was bijna alsof er een soort goden uit het water omhoog kwamen. Ja. Een onvoorstelbaar beeld. Ja. Zo onvoorstelbaar ook dat de beelden eerst in het dorp Riace tentoon werden gesteld. Maar die werden natuurlijk opgeheist door Reggio Calabria. Dat is de provinciestad. Dus de mensen uit Riace hebben natuurlijk een gigantische deel van hun. Hè. Een deel is hun ontnomen. En we hebben daar een beetje op ingespeeld. Dat er nieuwe beelden zullen komen in Riace. Nieuwe bronzen beelden. Wat voor beelden wil je daar maken? Wat nou, wil je daar zeggen? Het waar we mee bezig zijn daarop, wat je in de film hebt gezien, is beeld Draas van Verre. Draas van Verre is waar je de vluchtelingen verwelkomt. Waarom daar? Er zijn twee dorpen daar, Riace en Kamini, waarbij er de dorpen weer tot leven zijn gekomen doordat de migranten zijn opgevangen. Er is weer een school. Kinderen kunnen weer naar school. Er rijdt een bus, er is een bar. Heel veel activiteit. Gigantisch veel activiteit nou in de zomer. Juist omdat er was een tijd dat heel veel dorpelingen vertrokken uit de dorpen. En die activistische burgemeester zag in dat immigranten wel eens zijn dorp konden redden. Ja, en het is ook dat blijkt ook. Juist op zo'n plek denk ik dat je binnen het hele discussie die nu wordt gevoerd, ook in de politiek, om een soort Fort Europa te bouwen daar aan de buitengrenzen. Dat we daar juist zo'n beeld willen neerzetten van welkom. Zijn beelden. Een beeld naar de zee dat zegt tegen de migrant die in zijn bootje daar zou aankomen. Opdat wij de schoonheid zien in ieder andere. Want er zou wel eens een engel kunnen aanbellen, zoals je moeder zei. Ja. En het is, ik denk dat het moeilijk is, hè, want er komt nog een laag erbij. Zwarte esthetiek is heel moeilijk dat mensen daar zich gaan inleven. Ik bedoel zelf het beeld in het Vondelpark, het Kermismonument, werd beklad een week na onthulling. Men wilde het beeld niet. Het werd beklad. Ook het beeld Draagt Ze Verder, er is ook iets mee gebeurd. En wat bedoel je met zwarte esthetiek? Dat je kan zien dat het zwart is. Daar hebben mensen moeite mee. Daar hebben mensen als ze dat in een beeld zien. Als ze binnen buiten beeld. Dat moeten ze accepteren. De schoonheid van het beeld accepteren. Of de boodschap moeten ze accepteren. Ze moeten terecht in de ogen kijken. Een beeld staat natuurlijk ook op een sokkel. Een beeld is traditioneel voor de held. Voor degene die hoog op het paard wordt gehesen. Die je vereert. Ja. En nu worden ze omvergetrokken. Omdat sommige helden niet meer de verering verdienen. Ja, ik geloof. Ik ben daar heel duidelijk over. Voor mij mogen alle beelden staan. Maar als ik zorg wel dat de informatie, de achtergrondinformatie, de beelden naar buiten komt. Wil je een gemeenschap hebben als je weet waar de beelden voor staan? Als dat de bewakers zijn van het hele concept van kolonialisme, waarbij het puur gaat over een misdaad tegen de mensheid. Wil je zulke symbolen binnen de gemeenschap hebben? Wat voor gemeenschap wil je? Want dat zeggen standbeelden eigenlijk. Dat zeggen wie zijn wij en wie willen we zijn? Wie willen we zijn? Wat willen we hebben binnen in onze gemeenschap? Dat zijn de standbeelden. Als jij zegt van je wilt het hebben, ruim zelf je troep op. Ik ben niet in Nederland gekomen om dat op te ruimen. Wij zijn op dit moment de boodschappers. Zwarte Piet moet weg, die moet weg, die moet weg. Ik denk dat het enige wat je doet, zijn de symbolen weghalen. De monster achter de symbolen. Die zal zich gewoon verstoppen in een andere. In een andere vorm. Je kunt woorden veranderen, symbolen weghalen, maar je moet dieper graven. Je moet dieper gaan. Dat betekent dat als je samenleving wil hebben waar iedereen deel van is, dat je het zelf moet weghalen. Je moet zelf je huis opruimen. Ik ben er niet om je huis op te ruimen. Iedereen moet zijn eigen straatje schoonvegen. Ja. Zijn eigen rotzooi opruimen. Ja. Als je zo'n standpunt inneemt, dan sta je sterk. Het begon in New Orleans, waar ze destijds allerlei beelden hadden neergezet na het verliezen van de burgeroorlog als een soort middelvinger naar de Noorderlingen. Ja. En die beelden die stonden er gewoon omdat mensen zich er nooit in hadden verdiept. Wie zit er eigenlijk op dat paard op die kruising? Ja. Maar er is altijd een geschiedenis. En het leven is het verandert constant. De samenleving verandert constant. Dus hoe wil je samengaan met de nieuwe gasten? En hoe kijk je naar migratie? Hoe kijk je naar migratie? En wat is de rol van de kerk? Wat is de rol van het concept God? Welke rol speelt de kerk hierin? Spreekt de kerk iets uit? Als we het hebben over de Gouden Koets of over de panelen op de Gouden Koets, heeft de kerk ooit uitgesproken dat daar een man staat die zo'n Bijbel aan zo'n kind overhandigt. Met een hele, hele gekke, hooghartige blik heeft hij. Van hier, jongetje, ga jij maar eens de Bijbel lezen. Dan word je misschien ook gezien. Dat is geen zuivere woord. Waarom heeft de kerk nooit gezegd van luister, we worden daar op een heel duivelse manier worden we neergezet. Waarom moeten wij dat doen? Ruim zelf je troep op. En van mij mag het rijden, nu alle informatie naar buiten is gekomen. Als mensen weten waar ze naar kijken. Ja, dan wil ik al die gezichten filmen die naar zo'n koets kijken. Omdat je haalt alleen de symbolen weg. Je haalt de monsters achter de symbolen haal je niet weg. Het verplaatst zich gewoon. Je bent vorig jaar 67 geworden. Nee, ik wil het niet zeggen. Dan ben je 68. Ik ben 68 dit jaar. Dan kom je eigenlijk in de fase dat je bij de ouderen gaat horen. Hoe sta je daar tegenover? Want je werkt eigenlijk nog even hard als toen je jong was. Ik werk nog harder dan toen ik jong was. Ik ken het spel. Ja, als je naar mij kijkt, hoe zou je me schatten? Het is hoe je presenteert in het leven als ouder of als nog vol vuur en vol heel veel energie. Dus dat is het leven. Nog genoeg te maken, nog genoeg te vertellen, nog genoeg te doen. Er is nog gigantisch veel. Ik heb nooit begrepen, nou ik met het hele Italiaanse project ben en een maand geleden gesproken heb met de leiders van migrantengroepen in Italië. Die zeggen van luister, we hebben kunstenaars nodig. Vooral in de buitenruimte. We willen onszelf zien in de buitenruimte. We hebben dat nodig. En het liefst mensen die dat goed kunnen doen. Het is niet even iemand die ook een beeld maakt en iets neerzet. Want dat geeft geen waarde aan wat wij willen zien. Er is zoveel ruimte daarbuiten waar er heel veel kan gebeuren. En ik begeleid nu drie kunstenaars uit Afrika. Twee uit Nigeria en eentje uit Kenia. Ik laat ze meesurfen op mijn naam en mogelijkheden kijken wat we kunnen doen. Er is gigantisch veel te vertellen nog in de kunstwereld. Of overal. Is nog heel veel te doen, ja. Ik wens je heel veel succes en dank je wel dat je langs wilde komen. En in Amsterdam-Zuid is een beeldenroute op Arts-Zuid waar je een rondje kunt maken vanaf het Olympisch Stadion en dan de hele wijk door. En er staan ook twee beelden van Nelson Carrillo. Dank je wel dat je langs wilde komen. Het was me een genoegen om met je te praten. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan komt Bas Timmer op bezoek. Die is ontwerper. En Lotje IJzermans zal met hem in gesprek gaan. En zo meteen kunt u luisteren naar Misha Blok als Miss Podcast. Een hele goede nacht. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.